स्वकीयम पंथानम विसिनस्ति। तो पूर्व पीछे ने कहा ऐसा यदि आप मानोगे तो मत पंथानम भवानी तो मेरे मार्ग में आप आ गए। अप्यन मार्ग क्या है? क्रिया विधि परत्वेन प्रामाण्यम वचसः स्थितम् इति व्याचक्षते केचिन् नियोगार्थीकरागिणः। केचित् नियोगार्थैकरागिणः वचसः प्रामाण्यं क्रियाविधिशेषत्वेन स्थितम् इति व्याचक्षते। वचसः प्रामाण्यं क्रियाविधिपरत्वेन स्थितम् इति केचित् नियोगार्थैकरागिणः व्याचक्षते, व्याख्यानं करोति कर्मविधिशेषत्वेन वाक्यप्रमाणे। वेदान्तानां निरोधविधिशेषत्वात् कर्मणामपि तत्रैव तद्भावात् कांडो सिद्धा संगतिरितु उपसंहृति इति व्याचक्यते। वेदांतानां निरोध विधि शेषत्वात् वासना निरोध विधि का शेष, वासना निवृत्ति के लिए कर्म करके कर्म भोग फल भोग करके वासना निवृत्ति, अतः ये कर्म करे तो अन्यतर अन्य को छोड़ दे। कर्मणामपि तत्रैव तद्भावात्, यदि वेदांत हो गया कर्मणा भी तत्रैव वेदैव तद्भावात् निरोध विधि शेषता, कर्म भी पहले वेदांत हो गया, वेदांत हो गया वासना निरोध विधि का शेष, तो कर्म भी तत्वेद में निरोध विधि शेष वासना निरोध का शेष है, कि दोनों कांड में संबंधित संबंध सिद्ध हो गया इति व्याचिकेते। अस्य पक्षस्य राग मूलत्वेन निरस्यत्वं सूचयति नियोग अर्थैक रागिण। नियोग अर्थ में राग के कारण इसे कहते हैं, इसलिए पक्ष राग मूल होने के कारण निरस्य निरासनीय ये सूचयति। नियोग एकार्थ रागिण, नियोग में राग के कारण इस प्रकार कहते आसक्ति के कारण। निरोधादिव मुक्तताई तयुत्तम इति प्रतिजानीते, ये सिद्धांत आरंभ हुआ नियोग से ही मुक्ति ये जो कहे ठीक नहीं। नै तत्साध्वव्यधायुच्चैर् नियोग विरहादपि कामितार्थस्य संसिद्धिर् लौकिकादेव मानतः। एतत् न एतत् साधु उच्चैः अभिधायी उच्चैः अभिधायी यद एतत् न साधु, जो आपने बड़ा जोर से कहा ये ठीक नहीं है। एतत् न साधु उच्चैः अभिधायी एतत् न साधु नियोग विरहादपि कामितार्थ से संसिद्ध, क्यों उचित नहीं, उचित क्यों ठीक नहीं, क्यों साधु क्यों नहीं, कामितार्थ से नियोग विरहाद अभी सिद्ध, नियोग के बिना भी क्या इष्ट सिद्ध होता है लौकिक प्रमाण से, लौकिक आदेव मानत कामितार्थ से नियोग विरहाद अभी संसिधे ये तत् उच्च अभिधायित तो न साधु ठीक नहीं। यद एतद उच्च तात्पर्य न अभेदायी, बड़े जोर से तात्पर्य से वेदा का शास्त्र वेदांत का ऐसे तुमने कहा अभ्यधायी कर्मणि निरोध विधिवादी ना त्वया निरोध विधिवादी के द्वारा तन्न साधु इति संबंध। वासना निरोधात् मोक्षपक्षे नियोगम विनापि लौकिकमानादेव अनर्थ हेतु पुरुषार्थ तदहेतु रूपा इष्टार्थ संसिद्धे वेदवचोर वैर्थ्यमिति असाधुतामेव साधयति। नहीं तो साधु मतलब तुम्हारे कथन करना साधु या असाधु हुआ, असाधु नहीं तो साधु असाधु ही तो असाधुता ही स्पष्ट करते हैं। वासना निरोधात मोक्ष पक्षे, जो तुम्हारा मत है वासना के निरोध से मोक्ष, बिनापि नियोगम बिनापि नियोग के बिना लौकिक प्रमाण से ही अनर्थ हेतु अनर्थ तद हेतु पुरुषार्थ तद हेतु रूप अनर्थ और तद हेतु अनर्थ तद हेतु पुरुषार्थ तद हेतु रूप इष्टार्थ लोके मना देव। हाँ अनर्थ अनर्थ का हेतु और पुरुषार्थ पुरुषार्थ हेतु रूप इष्टार्थ संसिधे इष्टार्थ सिद्धे इष्टार्थ की सिद्धि हो जाएगी। वेद वच वैर्थ्यम वेद वचन व्यर्थ हो जाएगा नियो के बिना भी लौक्य प्रमाण से ये अनर्थ है अनर्थ का साधन है ये इष्टार्थ है पुरुषार्थ का साधन इस प्रकार नियो के बिना भी वेद वचन शब्द से ऐसे कि नियो के बिना भी ज्ञान हो जाएगा लौक्य प्रमाण से तो वेद वचन व्यर्थ हो जाएगा। नियो का विरोहादपि कामितार्थ से संसिध है अभी ये नियोग के बिना भी सिद्ध हो सकता है इसे जो तुमने कहा सब का क्रिया विधि से सत्यने प्रामाण्यम ये ठीक है नहीं अब इसका स्पष्ट आज कहेंगे कथम अनर्थस्य तदेतुश्च लौकिक मान सिद्धता इसमें कहा ना दो लौकिक मान से क्या सिद्ध होगा इसे कहा अनर्थ तदेतु पुरुषार्थ तद हेतु अनर्थ अनर्थ हेतु पुरुषार्थ पुरुषार्थ हेतु ये सब इष्ट अर्थ है ये कैसे अनर्थ अनर्थ हेतु लौक्य प्रमाण से सिद्ध होगा इति आशंका है। तद्भाव तद्भाव भाव तो लिंगा वासनैक समाश्रयात ज्ञातो नर्थेन संबंध आत्मनो न तु वास्तव तद्भावे भावा तद्भावे भाव तद्भाव भावत वासनानां भावे अनर्थ भाव तद्भाव भावत ये लिंग हो गया वासना सत्व अनर्थ सत्व वासनिक समाश्रयात ज्ञात अनर्थ संबंध वासना से ही अनर्थ के संबंध ज्ञात होता है। आत्मन न तो वास्तव आत्मन में वास्तव अनर्थ नहीं है वासना के कारण अनर्थ संबंध होता है ये तद्भाव भावत लिंगा वासना सत्व अनर्थ सत्व तद्भाव आत्मनो अनर्थन मातृत्वादिना संबंध भाषमान अनर्थ के साथ अनर्थ क्या मातृत्वादि ना प्रमातृत्वादि अनर्थ है भाषमान समुद्भूत जागरादि वासना नाम भावे भावात यहाँ वासना शब्द से जागर स्वप्न समुद्भूत जागरादि जागर जागर काल में अन्य वासना ग्रहण हो जाएगा वासना नाम भावे भावात अभावी च अभावात ये अन्य व्यक्ति के नाम लिंग है लिंगात वासना मात्रावष्टम भाद भवति इसी वासना से ही अनर्थ होता है। ज्ञातो अनात्म स्वभाव अनुसारी सापादो ज्ञातो अनात्म स्वभाव अनुसारी सापादो अनभासनात् सुषुप्तिमादे नहीं रहता है जो जागृत स्वप्न में अनात्म स्वभाव अतो अनुभव लिंगाभ्याम अनुभव और लिंग सुषुप्ति में अनुभव होता है सुख दुख नहीं है और लिंग होता है अन्य व्यक्ति के सिद्ध होता है अनर्थ हेतु थी वासना से वासना ही अनर्थ हेतु यह अनर्थ तद हेतु का ज्ञान हुआ तथापि कथम वेद वचो व्यर्थम व्यर्थ प्रतिज्ञा तो वेद शब्द व्यर्थ क्यों तत्र तस्मात् तस्मात् संसार संबंध निदानस्य प्रसिद्धितः लिंगादेव ततस्तस्य ध्वंसेनर्थो निवर्तते तस्मात् लिंगादेव संसार संबंध निदानस्य प्रसिद्धितः तस्य ध्वंसे अनर्थ निवर्तते अन्य व्यतिरेक लिंग से संसार संबंध का मूल कारण वासना ये प्रसिद्ध हुआ तस्य ध्वंस अनर्थ निवर्तते वासना ध्वंस से। तस्माद् प्रकृताद् अनुभवाद् आत्मन बंध संबंध से तन्निमित्त से च बंध और निमित्त का भी संवासना कैसे अन्य व्यतिरिकादि लिंगादेव सिद्धि अन्य व्यतिरिक अन्य व्यतिरिकादि अन्य व्यतिरिक अन्वयादि अन्वयादि अन्वय व्यतिरिकादि अन्वयादि अन्वयादि कौन से अन्य व्यतिरिक लिंग से सिद्धे वचो विफलम फिर श्रुति वाक्य विफल नहीं लिंगादि सिद्ध अर्थे वचो अर्थवध अज्ञात विषयाभाव आदि थे भाव लिंग से जो सिद्ध होता उसमें वाक्य व्यर्थ है सार्थक नहीं क्योंकि अज्ञात विषय ज्ञापक ज्ञापक होता है शब्द ज्ञात होता अनुवाद ननु अनर्थ तद हेतु विषयत्व वचस्व अर्थवत्व अभावे भी पुरुषार्थ तद हेतु वचस्तया तदर्थवता अनर्थ तद हेतु विषयत्व वचस्व अर्थवत्व अभाव। हाँ अनर्थ तद हेतु यदि लोक प्रमाण से ज्ञात हो गया उसके लिए वेद वाक्य अर्थवारा नहीं हुआ मानस लौक्य मान से सिद्ध हो गया। अनर्थ तद हेतु विषयत्व वच अर्थवत्व नहीं होने पर भी पुरुषार्थ तद हेतु विषयत्व सार्थक हो जाएगा ततः ततः ततः तस्य ध्वंस अनर्थ निवृत्ति पुरुषार्थ तो अनर्थ निवृत्ति है वासना निवृत्ति से अनर्थ ध्वंस हो जाएगा। ततः समाधिना मनोनिरधे जागरादि वासना निरुध्यन्ते नान्यथा ये अन्य व्यतिरिक सिद्ध हो गया इति अन्य व्यतिरिक अभ्याम मनोनिरोधादेव उपायात तस्य वासना के बंधे हेतु ध्वंस वासना रूप बंधे हेतु मनोनिरोध से ध्वंस हो जाएगा। ये ध्वंस होने पर हेतु अभाव फलाभाव कार्याभाव वासना हेतु और वासना हेतु अभावे फल संसार अनिष्ट फल नहीं होगा इति अनर्थो बंध संज्ञो निवर्तत अनर्थ निवृत्त हो जाएगा। तथा च शास्त्रादृते भी पुरुषार्थ तद हेतु सिद्ध पुरुषार्थ पुरुषार्थ हेतु दोनों सिद्ध हो जाएगा। शास्त्रानर्थक्यम परस्य दुर्वारम परस्य मते शास्त्र से अनर्थक्यम दुर्वारम वैदिकम वचो विनय मुख्याख्य पूर्वमर्थस्य तद हेतुर्मनोवासना निरोध से च लिंगादिना सिद्धत्वात् बौद्धादेरिव तवापि वेदानर्थक्यम इति फलितमः। वैदिकं वचो विनैव मुख्याख्य वैदिकं वचो विनैव वैदिक शब्द के बिना भी मुख्याख्य पुमर्थस्य तदेतर मनोवासना निरोधस्य च सिद्ध हो गया। मुख्य पुरुषार्थ हेतु मनोवासना निरोध मनोवासना निरोध लिंग से सिद्ध हो गया तो बौद्धों का जैसे तवापि वेदानर्थक्यम बौद्ध मते वेद प्रमाण की आवश्यकता नहीं तुम्हारे मत में भी वेद अनर्थ क्यों हो गया सिद्धांति कहता है। अंतरेणापि वचनम बौद्धादेरिव सिद्धितः मोक्षस्य पुरुषार्थस्य वचो तो निष्फलं भवेत्। वचनम मंत्रेणापि विना बौद्धादेरिव बौद्धादेरिव यथा बौद्धादेह श्रुति वचन मंत्रेण अर्थ सिद्धि ऐसे सिद्धों से मुख्य से पुरुषार्थस्य सिद्धितः अतो वचो निष्फलम फिर वचन निष्फल हो जाएगा श्रुति वाक्य। अतः सिद्धितः इति संबंध अतः सिद्धितः निष्फलम अतो पुरुषार्थ से अतो वचो निष्फलम अत सिद्धितः उसके साथ हुए नहीं तो अत सिद्धितः फिर अत अस्मा सिद्धि से अत सिद्धितः शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। ये हो गया 58। यत्तु वासना निरोधे अत पुमान श्रुत्या नियुज्यते इति तत अतीता वा वर्तमान वा भाविन्या वा वासना निरोध व्या पुरुषार्थ का वासना निरोध में पुरुषों को नियोग किया गया। इसमें जो शंका है पूर्व पक्ष ने कहा था अतीत वासना का निरोध करना है भविष्यत का या भाविनी अतीता वर्तमान अतीता वा वर्तमान वा भाविष्य भाविनी भविष्य वा नाद्य व्यतीत व्यतीतानेक जन्मोत्थ वासनानामनन्ततः तासां निरोधो संभाव्यो जन्मनेकत्र मानवैः व्यतीत अनेक जन्मोत वासना नाम अनंततः तासाम निरोध मानवी एकत्र जन्मनी असंभाव्य, एक जन्म में उसको निरोध करना संभव नहीं है, अनंत वासना है। अतीत जन्मार्जित वासना नाम अनंतत्वाद अतिवृतत्वाच समाप्त है, दुस्साध्य निरोध ये तो उसका निरोध संभव नहीं। देवादयो ही कथंचित यथोत वासना निरोधम अर्हन्ति, देवता लोग कुछ कर सकते कथंचित, मनुष्या तो शास्त्राधिकृता नहीं बम शास्त्र में अधिकारी ये सब निरोध नहीं कर सकते। प्रथम हो गया अतिक्रम, द्वितीय वर्तमान न द्वितीय वर्तमान वासना नाम कादाचित कत्वात् नियोगम बिना निरोध सिद्धे, तो कादाचित का ही विधि के बिना निरोध हो सकता है। और भविष्य के न तृतीय आगामिनी नाम वासना नाम अप्राप्तत्व न निरोध से साध्यत्वात् इति द्रष्टव्यम्, भविष्य आने वाली वासना का निरोध कैसे होगा, अप्राप्त ही पहले वासना नाम अप्राप्त तो निरोध नहीं होगा। किंच वासना निरोधे ज्ञानम वा तद अभ्यास वा तद विषय नियोग वा हेतु, वासना निरोध करने के लिए ज्ञान हेतु अथवा ज्ञान का अभ्यास अथवा तद विषय का नियोग न आद्यम प्रत्यय साक्षात साक्षात आत्मा बबोधे न प्रत्येक ध्वान्तच्छिदा न चेत दुखादि भावना ध्वस्ता कथं तद भावना नुदेत। साठ ये किसके लिए कहा था, आद्य साक्षात वासना निरोध ज्ञान हेतु, वासना निरोध ज्ञान हेतु, हाँ वासना निरोध ज्ञान हेतु साक्षात आत्मावबोधे न प्रत्येक ध्वान्त छिदा न चेत, प्रत्येक ध्वान्त अज्ञान का उच्छेद यदि नहीं होगा दुखादि भावना ध्वस्ता कथम ताद भावना नुदेत, ध्वस्ता दुखादि भावना कथम तद भावना नुदेत, जो दुखादि भावना समाप्त होगी वो वासना का निवृत्त कैसे होगा। अज्ञान यदि निवृत्त नहीं होगा साक्षात आत्मा अवधन प्रत्येक धान तचिदा न चेत, यानी दुखादि भावना ध्वस्ता कथम तद भावना नुदेत, जो ध्वस्त होगी वो वासना का निवर्तक कैसे होगा। दुखादि पहले हुआ वासना थे ज्ञानम, वासना थे ज्ञानम तद अभ्यास हुआ साक्षात अपरोक्षण आत्मा बोधे न आत्मा ज्ञान धत्ति द्वारा वासना निरोधे न मुक्ति चेत असमय मत तया न चेत ज्ञानम अज्ञानम वासना वा नापनोदिति ज्ञान भावना तद होते थी चेत अच्छा भावना तद भावना चेतता चिरकाल निरूढ़ अति निविढ़ दुखादि भावना भी ध्वस्ता सर्प्य ज्ञानाभ्यास वासना ध्वस्ता ध्वस्ता ज्ञानाभ्यास वासना कथम स कार्य में ज्ञान नहीं स्वयं बाधिता है। दुखा विभव ज्ञान भाषण कथम से कर स्वयं बाधिता भवन अन्य बाधित प्रिय होते चिरकाल निर्भाति निर्भर भावना भी ध्वस्ता चिरकाल निर्भाति निर्भाति भावना भी ध्वस्ता स्वल्प ज्ञानाभ्यास। हाँ विकल्प में क्या था, वासना निरोध ज्ञानम वा तद अभ्यास वा, वासना निरोध में हेतु ज्ञान हेतु या ज्ञान का अभ्यास हेतु और तद विषय नियोग विषय में विधि हेतु है। तीन में से यदि ज्ञान को कहेंगे वासना निरोध के लिए साक्षात आत्मबोधेन प्रत्यक्षांत चिदा न चेत, यदि प्रत्यक्षांत निवृत्त नहीं होगा ये तो होना चाहिए आत्मा ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति होगी, अज्ञान निवृत्ति के द्वारा वासना निरुद्ध होगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ तक तो हो गया न चेत के लिए द्वितीय शुरू हो गया, प्रथम हो गया आत्मा अवबोधेन प्रत्यक्षांत चिदा, आत्मा अवबोधेन प्रत्यक्षांत चिदा हो जाता है, आत्मा ज्ञान से ही प्रत्येक अज्ञान निवृत्त, प्रत्येक निवृत्त होने से वासना निरुद्ध हो जाएगा। तो न चेत यदि ज्ञान से अज्ञान का नाश नहीं होगा तो फिर ये भावना से किस नाश हो जाएगा, ज्ञान से अज्ञान का निवर्तक नहीं होगा। नचेत का थे द्वितीय कह दिया अभ्यास, ज्ञानम अज्ञानम वासना न अपनुद्धति, ज्ञान अज्ञान और वासना के निवर्तक का निवर्तक नहीं, ज्ञान भावना नष्ट करेगा इस नहीं है न नुदति नुभय नुदति चेत। ये तो चिरकाल से जो भाव है दुख भावना, वो दुख भावना खाली थोड़ा ज्ञान की भावना अभी ध्वस्त हो जाती है, ज्ञान भावना ध्वस्ता कथम चिरका चिरकाल कहाँ है मोटी श्लोक में नहीं, कथम तद भावना दुखादि भाव तद ध्वस्ता तद भावना कथम दुखादि भावना नुदेत, दुखादि से जो वासना है उसकी निवृत्ति कैसे करें, कौन वो जो आत्मज्ञान की भावना, आत्मज्ञान की भावना पहले चला गया उसका अभ्यास, आत्मज्ञान की भावना स्वल्प काल जो कि नष्ट हो जाती है स्वयं ध्वस्ता होने वाली ध्वस्त होती है, वो दुखादि वासना को निवृत्त कैसे करेगा, अर्थात दुखादि वासना अनंत अनादिकाल से अति दृढ़ है और थोड़े जब यदि आत्मज्ञान का भावना करे वो नष्ट हो जाने वाली चिंता ना वो कैसे ध्वस्त करे। ठीक है, मैं देखो पहले हो गया प्रथम यहाँ तक हो गया साक्षात आत्माबोधन प्रत्यक्षांत चिता, तो प्रथम पक्ष में दिया अपरोक्षेण आत्मा अवबोध होने पर आत्मा ज्ञान ध्वस्ती हो जाएगी, हो जाएगी उसके द्वारा वासना निरुद्ध से मुक्ति, ये यदि मानो तो अस्मन मत में हो तो अपिष्टम, ये ठीक हो गया। और द्वितीय यदि कहेंगे ज्ञान का अभ्यास न चेत दुखादि भावना ध्वस्ता तद्भावना कथन उदेत, दुखादि भावना द्वितीय बहुचन ध्वस्ता तद्भावना ज्ञान भावना कथन दुखादि भावना क्या नष्ट करे, जो आत्मज्ञान भावना नष्ट होने वाले ज्ञानम अज्ञानम वासना वा न अपनुद्धति, ज्ञान अज्ञान वासना का निवृत्तक नहीं और ज्ञान भावना तो उभय अनुद्धति चेत, भावना निवृत्त करता है तो तथा चिरकाल निरूढ़ अति निर्भीड़ दुखादि भावना भी दुखादि भावना भी ध्वस्ता, दुखादि भावना ध्वस्ता एक पद है इसमें इसे एक पद अलग रखा, हाँ इसमें एक पद का व्याख्यान किया। ठीक है, मैं चिरकाल निरूढ़ अति निबिढ़ दुखादि भावना वीर ध्वस्ता स्वर्प्य ज्ञानाभास वासना, ये तद्भावना ज्ञानाभास वासना दुखादि भावना से ध्वस्ता। हाँ मूल में एक पद है वो तो ही कहते हैं, नहीं उस पुस्तक में कुछ किया गया, हाँ वही एक पद है, एक पद उनसे ठीक है, दुखादि भावना ध्वस्ता ज्ञानाभास वासना कथम नुदेत, तो ठीक है अनुसार चिरकाल से निरूढ़ हो गया निबिड़ अत्यंत दुखादि भावना से, दुखादि भावना से ज्ञान भावना ध्वस्त हो जाती है, ज्ञानाभास नहीं होता है, ध्वस्ता स्वल्पिया ज्ञानाभास वासना कथम सकार्यम अज्ञान नुदेत, नहीं स्वयं बाधिता भावना अन्य बाधे पर्याप्ता, स्वयं तो बाधित हो जाती, ध्वस्त हो जाती है ज्ञानाभास अभ्यास वासना, ज्ञानाभ्यास वो कैसे अज्ञान कार्य को नष्ट करे, तो ऊपर दुखादि भावना ध्वस्ता, एक पद भावना भी ध्वस्ता स्वयं बाधिता। ज्ञानाभ्यास नियोग तृतीय पक्ष आया, ज्ञानाभ्यास में जो विधान किया गया अज्ञान आदि निराश द्वारा मुक्ति हेतु तृतीय निरस्त नियोग, नियोगवत्मना चेयम यथा मुक्तिर्न सिद्ध्यति स्पष्टेन न्यायमार्गेण वक्ष्यामोवसरे तथा। यथा नियोग वर्तमाना यम मुक्तिर न सिद्ध्यति तथा न्यायमार्गेण स्पष्टेन न्यायमार्गेण अवसरे वक्षाम समय पर कहेंगे। नियोगवशात न मुक्तिर इतेतद अन्योप्यनुभवोपाय इति आरभ्य अभिधास्यते इति आह, यह आएगा 761 श्लोक, 761 अभी 400 चल रहे, 700 ये 145 पृष्ठा में ही। अन्योप्यनुभव उपाय मनन ध्यान लक्षण सोपाय विहितोस्त्येव प्रतिपत्ति विधि प्रति, ये आगे कहेंगे। तो नियोग वशा न मुक्ति तेतद अन्योप्य अनुभव उपाय आरंभ करके कहेंगे वक्षाम। आगे पदार्थत्वाद आत्मन मानांतर अपेक्षा, तो हम सिद्ध पदार्थ होगा तो मानांतर सापेक्ष हो जाएगा। टीका में निरोधादेव मुक्तता इत्यादि निरास्त हो गया, यह तो पदार्थत्वाद आत्मन बृहदिवत मानांतर योग्यता इति मानांतर गम्यता इति तत्र पदार्थ होने के कारण बृहदि जैसे प्रमाणांतर का विषय ऐसे अन्य प्रमाण का विषय हो जाएगा आत्मा। न पदार्थो न वाक्यार्थ आत्मायं वस्तुतो यतः तत्प्रत्याख्यान श्रुत्येव तद्याथात्म्यावबोधनात्। अयम आत्मा वस्तुतः न पदार्थ न वाक्यार्थ, यतः तत्प्रत्याख्यान श्रुत्या एव तद यथात्मावबोधनात्, आत्मस्वरूप का अवबोधन तत्प्रख्यान प्रत्याख्यान सूत्र एव किया जाता है, वाक्यार्थ पदार्थ नहीं है आत्मा, संसर्ग विषय नहीं है इसे कह करके ही आत्मा का बोधन किया जाता है, इसे पदार्थ नहीं वाक्यार्थ नहीं। तो पदार्थ तो हेतु के द्वारा प्रमाणांतर विषय तो सिद्ध करना चाहते हैं, पहले पदार्थ तो उसमें ही नहीं, संसृष्ट बृहदि संसृष्टान पदार्थान तत्संसर्ग सेवा वाक्यार्थत्वाद कथम आत्मन वाक्यार्थस्य अपदार्थत्व, अतः संसृष्ट पदार्थ का संबंध, संसृष्ट संबंध विशिष्ट पदार्थ परस्पर संबंध होगा ये वाक्यार्थ, अतः वाक्यार्थ संसृष्टान पदार्थान संसृष्टान पदार्थान एक तत्संसर्ग सेवा अभितान अन्यभिधान अन्विताभिधान कहें तो संसृष्ट पदार्थ अन्वित का अभिधान, और अभितान कहें तो पदार्थान संसर्ग संसृष्टान पदार्थान तत्संसर्ग से पदार्थ संसर्ग से संसृष्टान पदार्थम संसृष्ट पदार्थान कहने क्या होगा अन्वित अभिधान संसृष्ट हो गया अन्वित संसृष्ट पदार्थ, और पदार्थान संसर्ग से पदार्थान संसर्ग अभीतान अन्य अभीतान भूतान पदार्थान संसर्ग अभीतान्य अभीतान्य कुमारल भट्ट मत है अन्वित अभिधान प्रभाकर मत संसृष्टान पदार्थान तत्संस पदार्थ संसर्ग सेवा वाक्यार्थत्वाद कथम आत्मन वाक्यार्थस्य अपदार्थत्व आत्मा तो वाक्यार्थ है और अपदार्थ पदार्थ किससे नहीं होगा वाक्यार्थ तो न न पदार्थ न वाक्यार्थ आत्मा से होता हाँ पदार्थ नहीं वाक्यार्थ भी नहीं क्योंकि तत्प्रख्या प्रत्याख्यान सूत्र यात्रात्म बुधाना तरी कथम से वेदार्थत्व यदि वाक्यार्थ नहीं पदार्थ नहीं वेदार्थ किस होगा तथा तत्प्रत्याख्यान सूत्र प्रत्याख्यान सूत्र पदार्थत्वादि सर्व विशेष तत्शब्दार्थ तत्प्रत्याख्यान तर तेषा विशेषाण प्रत्याख्यान पदार्थत्वादि सर्व विशेष तत्शब्दार्थ तत्प्रत्याख्यान में तत्शब्द का अर्थ क्या तत्शब्द का अर्थ हुआ सब विशेष पदार्थ आदि सर्व विशेष सारे विशेष का निषेध करके उपदेश होता है आत्मविषय द्वितीय तत्शब्दार्थ तदात्म तद आत्मा द्वितीय तत्शब्द आत्मा लेना तद हाँ दूधारा आत्मविषय द्वितीय तत्शब्द हो गया आत्मा यथात्म समारोपित समस्त विशेष निषेध द्वारा तत्सच्चिदेकता से वेदार्थता ही देता सारे अवशेष विशेष समारोपित है सबका निराश करके चिद रूप एकता का एकता वेदार्थ सिद्ध होता है पदार्थत्वेन आत्मनो मानांतरम मानांतर गम्य तो शंका निरस्य पदार्थ होने से मानांतर संख्या हो मानांतर गम्य हो इस शंका का निराश किया पदार्थ नहीं निरोधादेव मुक्तता इत्यत्र दोषांतर मा निरोध से ही वासना निरोध से मुक्ति इसमें दोषांतर वासनाना वासनानाम भावेपि सुसुप्त्यादो न मुक्तता मान व्यापार विरहात प्रथनं वा दृगात्मनः वासनानाम अभावे भी मान व्यापार विरहात सुश्रुत्यादि न मुक्तता दृगात्मन प्रथम वा न वासना का तो अभाव सुश्रुति में किंतु प्रमाण व्यापार नहीं होने से उसे न मुक्ति है ना दृगात्मन प्रथम दृगात्मा का प्रथन साक्षात भान नहीं होता है सृष्टि थ्री में नच तत्र पुनरुत्थाना जागरादि वासना संतीति वाच्यम जागरादि वासना ही तो किसी जगता है स्वापादित्व भंग प्रसंगात यदि जागृत आदि वासना आदि रहे तो सुश्रुति नहीं होगा नच तत्र कारणात्मना सत्वम विशेष अवस्थान्तरेण अवस्थान्तरे भी तद्रूपेण सत्वात् न चैवमपि स्वापादिन अच्छा न तत्र कारणात्मना सत्वम सुश्रुति काल में वासना सु कारणात्मना विशेष सत्वम विशेष अवस्थान्तरे भी यही विशेष कहेंगे अवस्थान्तरे भी तद्रूपेण सत्वात् अन्य अवस्थाएं भी कारणात्मना कैसे न च तत्र कारणात्मन सत्वम विशेष अवस्थान्तरे भी तद्रूपेण सत्वात् जागृत स्वप्न में वासना सुसुप्ति काल में कारणात्मन सत्वम विशेष विशेष है तो ही विशेष जागृत स्वप्न की अपेक्षा अवस्थान्तरे भी तद्रूपेण सत्वात् वही कारण रूप से अज्ञान तो है अवस्थान्तर में न चेवपि स्वापादो न मुक्तिर वासना हेतु सत्वाद स्वापादि में मुक्ति नहीं होगी वासना हेतु सत्वाद इतना युतम तथा सति तद हेतु ध्वस्ता ध्वंसादेव मुक्तिर न वासना ध्वंसाद हेतु ध्वंस से ज्ञानाद इति अस्मत् पक्ष प्राप्त इति भाव पदार्थत्वेन आत्मन मानांतर गम्य तो शंका निराश करके निरोधादेव मुक्तता इसमें दोषांतर वासना नाम अभावी सुश्रुत्या दो नमुतता ये कौन सा यही चल है ना हाँ मान व्यापार विरहा तो प्रथन नहीं न चत पुनरुत्थाना जागरादि वासना संति सुश्रुति काल में वासना है तब उठता है इतना वाच्य हम स्वापादित्व भंगा तो सुश्रुत्यादि के भंग ये सिद्धांतिक होता है न च तत्र कारणात्म सत्वम विशेष पूर्व विषय कहेगा अवस्थान्तर ही कारण रहे न च एवं अपि स्वापादु न मुक्तिर वासना हेतु सत्वाद। तो सुश्रुति जागृत स्वप्न कहीं भी मुक्ति नहीं होगी वासना हेतु कारण आत्मना है थी न युतम तथा सती तद हेतु ध्वंसाद एवं मुक्तिर न वासना ध्वंसाद। वासना का ध्वंस नहीं, वासना के हेतु अज्ञान ध्वंस से मुक्ति न कि वासना ध्वंसाद। हेतु ध्वंस कैसे होगा, हेतु ध्वंस से ज्ञानाद इत अस्मर पक्ष प्राप्ति। फिर यदि वासना निरोध नहीं उसे मुक्ति नहीं तो अज्ञान से निरोध से मुक्ति ये सिद्धांत होगा। वासना निरोध से मुक्ति नहीं होगी जागृत स्वप्न सुश्रुति तीनों में है तो फिर क्या होगा, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान से मुक्ति जो सिद्धांत मत ही हमारा पक्ष प्राप्त हुआ। यह तो स्वयं ज्योति स्वभावत्वाद इत्यतर मासनासु निर्धासु प्रथम आत्मन अवश्य भावी। स्वयं प्रकाश होने से पूर्व पीछे का वासना निरुद्ध हो जाएगा तो उसकी प्रतीति के अलावा कोई कारण प्रमाण जरूरत नहीं, स्वयं प्रकाश से वाहन हो जाएगा। ये पूर्व पीछे ने कहा था स्वयं ज्योति स्वभाव से वासना संख्या लिखा है ना, नहीं स्वयं ज्योति स्वभावत्वाद इत्यतर वासनासु निरुद्धासु प्रथनम आत्मन अवश्य भावी। वासना निरुद्ध हो जाएगा तो आत्मा का प्रथन भान अवश्य हो जाएगा। यदि तदपि स्वापादु व्यभिचारी सुश्रुति काल में भी कुछ वासना नहीं है तो भी तो स्वयं प्रकाश ब्रह्म का प्रथन नहीं होता है। मान मान व्यापार विरुहा व्यापार विरुहाद प्रथन व दीर्घात्मक प्रथन नहीं होता है। मान व्यापार शिवा शब्द न नए पदम अनुकृष्यते। हाँ मान व्यापार विरुहात प्रथन व दीर्घात्मन क्या न न मुक्तता में जो न इसका न भी जोड़ना सत्यादु न मुक्तता मान व्यापार विरुहात दीर्घात्मन प्रथन व न अच्छा पर्याय आया था कितने 400 अच्छा अभी अभी हाँ स्वयं ज्योति स्वभाव तो निरुद्ध स्वभाव तो वासना हाँ ये स्वयं ज्योति अभी कहा था अभी अभी स्वयं ज्योति स्वभाव कहाँ कहा आया 14 में हाँ हाँ यत्तु स्वयं ज्योति स्वभावत्वाद इत्यत्र वासना निरोध कहा था ये 44 स्वयं ज्योति स्वभाव होने से तद हेतु ध्वंस से मुक्ति वासना ध्वंस से नहीं हेतु ध्वंस से ज्ञान से ये हमारा पक्ष हो। यत्तु स्वयं ज्योति इत्यत्र वासना से निर्ध्वन से प्रथन हो जाए ठीक नहीं सपादी वे बेचारा मान व्यापार भी रहा था महाशब्द ने नए पद मन के सत्य भी स्वरूप पतने तद व्यवहार मानम बिना न सम्मति। स्वरूप तो स्वरूप प्रकार स्वरूप है किंतु प्रमाणिक बिना उसका व्यवहार नहीं होगा। वासना मात्र हेतुत्वाद आत्मनो अनर्थ संगतेर इत्यतर वासना अनर्थ हेतु इत्युक्तम तत्रा। वासना मात्र हेतु अनर्थ का वासना अनर्थ हेतु इसमें कहते सर्व सर्वानर्थाभिसंबंधे ह्यभिदेवास्य कारणं वासनानामपि युतौ सैव यस्मादपेक्षते। सर्वेषाम अनर्थानाम अभिसंबंधे अस्य अविद्या ही कारण अविद्या ही कारण अनर्थ संबंध के लिए और वासना नाम ये तो यस्मा से अपेक्षित है। वासना का संबंध होने के लिए कि भी अविद्या चाहिए इससे सबके लिए अविद्या कारण है। अविद्यावत वासना नाम हेतु तो संभव है तो पूर्व पिछले कहता अविद्या जैसे वासना भी तो हेतु है अविद्या वह क्यों कहा हेतु कुतो अवधान इसे कहा वासना नाम ये तो यस्मा सेव वासना संबंध होने के लिए भी अविद्या चाहिए। तासाम कार्यत्वेन अनन्वया अनन्वय अनवस्थानाभ्याम, कार्य होने से अन्वय नहीं होगा और अवस्था अनवस्थान हो जाएगा, होने से उपादान तो होगा वासना उपादान नहीं होगा, एक कार्य ही होगा वासना, वासना का संबंध नहीं होगा आत्मा के साथ असंग आत्मा में, तो फिर इस अनर्थ का हेतु कैसे होगा? वासना कार्य है और अन्वय नहीं होगा असंग आत्मा में तो हेतु नहीं होगा। कार्यत्वेन अनन्वय अनन्य और अनवस्थान, अन्वय नहीं होगा आत्मा के साथ और अनन्वय संबंध नहीं है असंग में, उपादान तो है, कार्य होने के कारण कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, तो उपादान तो अयुगात सवासना अनर्थ हेतु अविद्यैव, वासना के साथ अनर्थ हेतु अविद्या ही है, अविद्या ही है, अविद्या में सब बिना अविद्या असंग से आत्मनो न वासना संगति द्योतयितुं सैव सैव यस्माद् अपेक्षति, अविद्या ही अपेक्षित है, क्योंकि अविद्या के बिना संबंध नहीं होगा, अविद्या बिना अविद्या अविद्या असंग आत्मा में वासना संबंध भी नहीं। यच्च संभाव्यम नानपेक्षम इत्यत्र नियोगानुप्रवेशम बिना शब्द से नानपेक्षम प्रमाण्यम इत्युक्तम तत्र, ये संख्या लिखा है 4447 श्लोक, चार श्लोक में आया संभाव्यम नानपेक्षम नियोग विरहात क्वचित शब्द पूर्ति सिद्धे च, यच्च संभाव्यम नानपेक्षतम इत्यत्र नियोगानुप्रवेश के बिना शब्द से नानपेक्ष प्रामाणित्वम तत्राह संभाव्यते, अभी ये जो पहला आया है नानपेक्ष संभाव्यम नानपेक्षतम इत्यत्र, ये 4447 श्लोक में आया था, यह अनियोग प्रवेश के बिना शब्द अनपेक्ष प्रमाण नहीं होगा तत्राह संभाव्यतेन अपेक्षत्वं नियोग विरहादपि यथा तथा च वक्षामः स्पष्टेन न्यायवर्त्मना। नियोग विरहादपि अनपेक्षत्वं यथा संभाव्यते तथा न्यायवर्तमना स्पष्टेन वक्ष्यामः, तथा च वक्ष्यामः आगे कहेंगे नियोग के बिना भी अनपेक्ष प्रमाण संभव है, वक्ष्या सर्वपित्यादु इति शेष, सर्वपित्यादु 5-5-3 आगे कहेंगे, सर्वोपि वेद इत्यादि यथोत परिहार कृत सर्वेभ्यः, सर्वे वेद इत्यादि यथोत परिहार कृत गुरु राह वच स्पष्ट मिली आगे 5-5-3 में, यत् सिद्धे च न नियोग से संभव इति तत्र, सिद्ध वस्तु में नियोग का संभव नहीं, तत्र स्वानुभूति स्वानुभूति बलादेव भवतापि विभाव्यते नियोगादि प्रमाणार्थो नानुभूतिर्नियोगतः, स्वानुभूति बलादेव नियोगादि भवता भी विभाव्यते, अनुभव से ही तो नियोग सिद्धि होगी जड़, न अनुभूति नियोगतः प्रमाणार्थ, स्वानुभूति बलादेव प्रमाण नियोगादि भवता भी विभाव्यते, नियोगतः न अनुभूति प्रमाणार्थ रहेगा, अनुभव नियोग संभव सभी प्रमाणार्थ, प्रमाणार्थ नियोगा, नियोगादि प्रमाण स्वानुभूति बलादेव भवतापि नियोगादि व्याभ्यते। प्रमाणार्थ, प्रमाणार्थ का अन्वय कैसे होगा? प्रमाणार्थ नियोगतः नानुभूति प्रमाणार्थ, अनुभूति प्रमाणार्थ नियोगादि प्रमाणार्थ नहीं, नियोगादि प्रमाणार्थ, नियोगादि प्रमाणार्थ ठीक है। मैं कैसे देखा, नियोगवादिना चिदात्म वसादेव नियोगादि जड़ो अर्थ गम्यते तथा चथा साधक चिद्धातु स्वसिद्ध न नियोगादि अपेक्षते। चिद्धात् स्वसिद्ध नियोगादि नहीं, सविता रूपादि प्रकाशक तदपेक्षित प्रकाश है तन चिदात्मनि सिद्ध्यर्थे नियोगासम दत्तव्य। स्वानुभूति बलादेव भवता भी नियोगादि विभाव्यते प्रमाणतः न नियोगतः अनुभूति प्रमाणार्थ, प्रमेय प्रमेय प्रमाण प्रमेय रूपय अर्थ प्रमाणार्थ। नियोगवादिना चिदात्मवशादेव नियोगादिर जड़ो अर्थ गम्यते। प्रमाणस्य अर्थ प्रमेय, प्रमाणार्थ कहा था प्रमाणजन्य ज्ञान का विषय, प्रमाण का प्रमा प्रमा विषय कहेंगे तो हो जाएगा। प्रमाण का अर्थ प्रमा करेंगे तो प्रमा का विषय, प्रमाण का अर्थ प्रमा करेंगे भाव करेंगे तो प्रमा विषय अर्थ प्रमेय नियोगादि जड़ प्रमेय पदार्थ नियोगादि। स्वानुभूति बलादेव भवता भी समिति स्वप्रकाश आत्मा से सिद्ध होगा प्रमेय पदार्थ, न नियोग तो अनुभूति, अनुभूति से नियोग जड़ की सिद्धि न कि नियोग से अनुभूति। ये देखो टीका में भी समय, नियोगवादी जो तुम मानते हो सिद्ध रूप आत्मा से ही नियोग की सिद्धि मानोगे क्योंकि जड़ है अर्थ प्रमाण अर्थ तो प्रमेय रूप अर्थ जड़ है, ज्ञान जड़ पदार्थ प्रमेय रूप अर्थ नियोग आदि तो अनुभव तो आत्मस्वरूप से सिद्धि। तथा तो साधक जो चिद्धात्व हो गया जड़ का, साधक चिद्धात्व हो गया पदार्थ अपने सिद्धि के लिए नियोग की अपेक्षा नहीं करेगा, तेरे नियोग तो अनुभूति ना, अनुभूति स्वयं प्रकाश अनुभूति नियोग, अनुभूति बल से ही तो नियोग जड़ का सिद्धि। इसे प्रमाणार्थ का तो प्रमेय करना, प्रमाणार्थ प्रमेय, प्रमेय हो जाए प्रमा का अर्थ प्रमेय, प्रमेय ज्ञेय पदार्थ अर्थ नियोग आदि। स्वानुभूति बलादेव भवता विभा दे दे नियोगतः न अनुभूति है प्रमाण रूप नहीं, प्रमाण रूप अर्थ नहीं, नहीं कोई वो जड़ नियोग है जड़, जड़ की सिद्धि आत्मसत सिद्ध होगा, जड़ की है आत्मस्वरूप से सिद्धि क्या अनुभूति का अनुभूति प्रमाणार्थ अनुभूति, प्रमाण का अर्थ अनुभूति नहीं, नियोग तो अनुभूति न अनुभूति नियोग से, अनुभूति साधक है तो अनुभूति नियोग से सिद्ध है इतने नहीं, नियोगार्थ हाँ हाँ समाधि का हाँ प्रमाणार्थ प्रमा का विषय, प्रमा का विषय प्रमेय, यह प्रमाण में प्रमा करके प्रमा का विषय प्रमेय, नियोग आदि प्रमेय पदार्थ दृश्य पदार्थ जड़ पदार्थ स्वानुभूति बलादेव सिद्ध आपको मानना पड़ेगा। हाँ नियोग तो भी रही प्रमेय नहीं, वेदांत के अभिप्राय से सिद्धांत है चिद रूप दृग रूप है बाकी सब दृश्य प्रमेय, विधि भी हो वो जड़ है, जड़ विधि होने के कारण वो क्योंकि प्रमाण प्रमेय जो विचार किया जाता है प्रमाण भी प्रमेय है, कभी प्रमेय भी प्रमाण होता है न्याय सूत्र में से व्याख्यान किया गया, कभी प्रमाण भी प्रमेय होता है प्रमेय भी प्रमाण होता है न्याय सूत्र मालूम है, तुला दंड में जो प्रमेय है वो भी प्रमाण हो जाता है, और प्रमाण भी प्रमेय होता है, प्रमाण भी अन्य ज्ञान का विषय हो गया तो प्रमेय हो जाएगा। तो नियोग आदि कह करके जितने प्रमेय पदार्थ है जड़, वो अनुभूति स्वरूप से सिद्ध होता है। जो अनुभूति स्वरूप है नियोग आदि जड़ पदार्थ का साधक, वो अनुभूति नियोग से होगी ऐसा नहीं। टीका में तो स्पष्ट कर दिया ना, हाँ टीका में दिया, जो अर्थ जड़ है वह स्वयं चिद रूप से सिद्ध होता है। देखो नियोगवादी चिद, नियोगवादी तुम कभी चिद वसा देव नियोगादि जड़ अर्थ गम्यते, मानना पड़ेगा चेतन से ही जड़ पदार्थ नियोगादि गम्यते, नियोगादि जड़ पदार्थ हो गया प्रमेय, तथा च तत्साधक चिद्धातु, नियोगादि जड़ पदार्थ प्रमेय मात्र का साधक चिद्धातु, अपने सिद्धि के लिए फिर अन्य किसका अपेक्षा करेगा, सारे जड़ पदार्थ का साधक चिद्धातु स्वसिद्धो न नियोगादि अपेक्षते, नियोगादि अपेक्षा नहीं करता है, नहीं सविता रूपादि प्रकाशक तद अपेक्षा प्रकाशते, रूपादि सापेक्ष होकर प्रकाशमान होगा, इतना तन्न चिदात्मनि सिद्ध्यर्थे नियोगा असंबंध, चिदात्मा सिद्ध है उसे नियोग का संबंध नहीं संभव नहीं है, तो कोई दोष नहीं है अभिव्यतता तो मानते, क्योंकि नियोग का संबंध नहीं होने से चिद रूप आत्मा की सिद्धि नहीं होगी, नियोग के बिना तो कोई जरूरत नहीं, नियोग का असंभव तो मानते हैं, उसके लिए नियोग की आवश्यकता नहीं है। ओ